befinner oss i Almedalen 2014 för att göra reportage om den svenska politiken och de prövningar som Sverige står inför framtiden. En som väldigt snabbt då var ute och försökte plocka billiga poäng på den här nya sanningen, det var Sveriges egen Bagdad Bob, desinformationsminister Erik Ullenhag. Vilka demokratiska verktyg som finns. Det ska man kunna om man går ut skolan. Det ska man kunna när man är uppe i en röstålder. Vi är gärna där vi börjar. Ja, men vi ringer om några timmar. Bra, hej. Lära barn att tänka kritiskt och att argumentera och att också möta någon med en avvikande åsikt. Och är det någonting som segregationen i Sverige leder till, så är det att vi inte möter den andra. Och då blir det väldigt konstigt om man inte i skolan heller får lära sig att hantera avvikande, obehagliga, hemska åsikter. Tom Jansson från polisen. Hur ser du på den rådande kriminella trenden i Sverige? Ja, det är ju inte en trend, det finns flera. Det är ju allt från brottslighet, om man säger folk som skjuter på varandra i en del av våra förorter. Det finns väldigt mycket bedrägeri och brottslighet på internet. Även förtal och liknande sånt på internet. Så det är ganska nytt och som ökar väldigt i omfattning. Man säger ju att polisen har blivit fler än brotten. Har ju blivit många, många fler ändå. Hur kan det ha blivit så, tror du? Jag tror att man inte har utvecklat polisen tillräckligt snabbt så att man har varit i försteg. Vi har kommit i efterhand och försökt att lösa saker som redan har hänt. Och när vi kommer efter och då är vi tvåa på bollen. Det är ett jättebekymmer. 1993 så fanns det 18 500 poliser i Sverige. Det var ett helt annat samhälle. Idag så finns det 20 000. Och det är man jätteglad för att säga att det är en jättestor förstärkning. Det täcker inte ens för 94 människor att bli. Regeringen har ju angivit flera anslag till polisen för att kunna komma rätt till rätta med den här kriminaliteten. Har de insatserna varit verkningslösa, menar du? Nej, det har gjort att vi har nästan haft en liten chans att komma i fatt. Men de nya poliserna måste ju bli duktiga först. Det tar lite tid att bli jätteduktig polis. Så det är de sista 5 åren som det har skett. Och då har vi som sagt gått upp till en nivå som fortfarande är helt otillräcklig. Visst, det är en förbättring. Därför att vi hade en sån extremt låg nivå för 10 år sedan. 16 000 poliser. Ja, det har vi sjunkit till då från den nivå jag nämnde som var 1993. Så att det är ju en misskött del av det hela att vi inte har haft ett tillräckligt antal poliser att äga med. Sen är det något aktorisk fråga också. Men om den nuvarande ändringen av polisorganisationen är lösningen på det problemet, det är ju en annan fråga. Det finns olika åsikter om det. Professor Leif G.W. Persson har ju kallat svenska poliser sämst i världen. Vad är din kommentar till det? Han har säkert varit på många ställen i världen. Det finns ju utredningar från FN bland annat som säger att svensk polis är minst korrumperad i världen. Och det vet inte jag vad Leif G.W. Persson tycker om. Jag har inte hört honom prata om det. Ett sätt att komma till rätta med den här problematiken är ju någonting som krävs för att människor ska kunna känna igen de här förövarna. Är det som så att ni har antagit en policy för att inte avslöja vilka människor som ligger bakom de här brotten? Nej, då som policy känner inte jag till. Däremot så är det så att om det är osäkert exakt vad som har hänt, så går man ju inte ut med sånt som kan peka ut oskyldiga personer. Det har ju hänt, framförallt via internet, att personer som inte har varit inblandade har blivit anklagade och rent av hotade. Och kanske ännu värre. Så att därför är det väldigt viktigt att man inte går ut på någonting när man inte är helt säker. Är man helt säker, bland annat i programmet Efterlyst, då förekommer det att man går ut med exakt sina program, till och med bilder. Polisen har ju faktiskt själv också censurerat information om de kriminellas härkomst. Tycker inte du att det är ett problem att man hellre ser till politisk korrekthet än att man vill lösa brott på trygga gator och torg? Härkomst kan vara relevant, eller måste vara relevant. Men är inte det av essentiell betydelse om man ska ha en människa igenkänd? Det behöver inte vara. Härkomst behöver ju inte vara essentiell betydelse. Vad är det för någonting? Det finns ju svenskar som ser ut på alla möjliga sätt. Jo, men om man ska få tag i en människa så är väl hudfärgen till exempel som måste tas upp. Hudfärg kan självklart vara jätteviktigt som signalementsbeskrivning. Men sen kan jag säga att jag är till företrädare som sagt polisförbundet. Så att jag jobbar inte med just de frågorna just nu. Men återigen, hudfärg kan såklart vara viktigt att skapa en viss person. Definitivt. Och då finns det ju sätt att beskriva det. Nu har ju tidningar också gått ut och vitpixlat olika förövare för att det ska vara politiskt korrekt. Tycker du det är en lämplig metod? Jag tycker inte man ska... Om man nu behöver ha en bild överhuvudtaget så har jag inga synpunkter på vilken färg man lägger på pixlarna. Jag har sett både vit och mörkare pixlar. Okej, men är inte det att ljuga? Det kan ju vara att förändra sanningen om det sker på ett systematiskt sätt. Men det är ju tidningarnas problem. Det kan man säga att det är. Hur ser du på framtiden då när det kommer till kriminalitet? Är det någon faktor som pekar på att kriminaliteten kommer att gå ner? Egentligen inte. Jag är lite pessimistisk. Jag har varit polis i 40 år och utvecklingens kurvor pekar inte entydigt positivt. Och polisens resurser pekar inte heller entydigt positivt. Vi är snart i fatt där vi var 1993, men brottsutvecklingen har blivit något helt annat. Så jag är inte säker på att vi kommer att bli extremt mycket bättre. Dessvärre, även om metoderna utvecklas och även vi försöker bli bättre, så är det inte självklart. Varför är det på det viset? Varför hinner ni inte med i utvecklingen? Ja, delvis är det ekonomiska frågor. Det krävs ju att man dels rekryterar positiva, bra poliser som får hålla på med det de är bra på och kan arbeta uthålligt. När vi alltid jobbar i en brist ekonomi, som vi har gjort inom polisen så länge jag har arbetat i det faktiskt. Då är alltid risken att när någonting börjar fungera, ja men titta, det fungerar, då lägger vi ner. Ja, det är kanske inte så lämplig metod. Nej, det tror jag inte. Ja, jag vet inte om vi har några fler frågor, men jag får väl tacka dig för den här lilla talstunden då. Vi kommer väl att ta upp en diskussion med flera av dem under dagen och de kommande dagarna. Angående deras syn på tillvaron och den politiska utvecklingen i Sverige. Och vi kommer även försöka vinkla det till att de är tvingas ta hänsyn till den utveckling som sker i omvärlden med dramatisk hastighet. Något som de vänligt uttryckt försöker förminska i någon omfattning. Trots att IMF har sagt att vi står inför en global omvälvning av betydande magnitud. Men om det hela tiden krävs en ökande skuldmassa så tycker jag en penningmängd. Är det inte ett problem att ackumulera en ränta som till slut blir för stor så att vi kan betala det? Ja, om det skulle vara på det viset så skulle det vara ett problem. Därför är det viktigt att hålla kontroll på det. Ja, men det är ju inneboende funktion. Ja, alltså du säger det, men det är klart att vi har haft perioder när skuldmängden har minskat. Och det här måste hela tiden, alltså i en växande ekonomi så är det klart att också lånevolymerna kan öka, men det där måste hela tiden vägas upp. Men det spelar egentligen ingen roll om man kontrollerar det eller inte, eftersom det är inte matematiskt. Ja, det beror ju på vad man gör. Alltså är det så att vi till exempel har amorteringskrav, är det så att du inte får låna till mer än 85% av värdet på det som du investerar i, så är det klart att det begränsar skuldökningen. Men om skuldmängden måste öka för att försörja den ökande... Men det håller inte jag med om att det skulle vara på det viset. Så det är inget absolut förhållande att penningmängden måste öka, när tillväxten måste öka för att försörja den ökande räntekostnadstillväxten? Ja, det där beror så mycket på så många andra faktorer om hur ekonomin, alltså den ekonomiska politiken bedrivs, på Riksbankens roll och naturligtvis den internationella konjunkturutvecklingen. För att vi har ju sett genom åren upp- och nedgångar när det gäller lånevolymer och det regelverk som politiskt sett spelar en väldigt stor roll, förutom marknadens egna mekanismer, där vi ju i konjunkturuppgång i regel har en högre räntenivå, en högre räntenivå som är mer benägna att amortera. Så du ser ingen risk för att, som IMF gick ut med häromdagen, att systemet är skuldmättat och kommer att haverera? Det ser du ingen risk för? Det går aldrig att utesluta det, och därför är det så viktigt att man bevakar det på olika sätt. Att de olika myndigheterna gör sitt, att Riksbanken gör sitt och att den ekonomiska politiken lever upp till alla krav på att säkerställa en stabil utveckling. Men om jag säger så här, pengarna skapas i bankerna. Då är det ju den punkten pengarna skapas, inte som ett styrmedel från Riksbanken. Ja, fast alltså uppfattningen att pengar skapas i en bank, nej, den får vi försöka underbygga. Ja, det skapas genom att banken bokför en skuldhandling som en inlåning, alltså en deposition, som sen blir en kredit till förfogande för den som lånar pengar. Det är så det går till. Men det, som jag har sagt tidigare, så handlar det om den roll som Riksbanken har, den roll som statens olika myndigheter har och naturligtvis den ekonomiska politiken. Det här måste samverka för att minska riskerna, öka möjligheterna till en tillväxt i samhället men begränsa riskerna för att vi till exempel skulle hamna i en bubbelsituation, för det vill vi inte ha. Och det är riskfyllt, och för Sverige med ett stort bankväsende, stora utlåningsvolymer, så finns det risker som inte är obetydliga, och här måste vi hela tiden vara på vår vakt. Så det är ingen slut? Okej, tack. Yes, mitt namn är Dennis Axa, jag är grundaren och verksamhetsansvarig i X-Cons i Haninge. X-Cons är en organisation just för detta kriminalitetsbyråkare som startat att hjälpa sig själv och hjälpa andra. Och det är jag som grundaren just i Haninge. Är det första gången ni är här? Nej, vi är här som organisation 5 år i rad. Okej. Har du något politiskt intresse också, eller är det mest för organisationens skull du är här? Egentligen mest för organisationens skull, eller jag ska säga för... Ja, för alla skull kan man säga så. Mm. Samhälligheten. Har du någon åsikt om politiker överlag? Alltså jag tycker själv att politik är egentligen... Jag gillar inte politik. Jag gillar inte religion heller. Varför gillar du inte politik? Jag gillar inte politik för att var en enda politik som du snackar med, de lovar för mycket. Och de säger saker fast de håller inte så mycket vad de säger. Det är bra. Så här är det. Vi har ställts inför ett problem i en allt osäkrare värld. Sverige saknar ett dugligt försvar. I händelse av krig är vi lovligt byte. Vårt land skulle kunna invaderas och fullständigt besegras officiellt på ungefär en vecka. En mindre fickor av motstånd som skulle kunna hålla ut längre i form av mer svårfunna bunkrar och kanske civilt underjordiskt organiserat motstånd. Men det är moral. Ett sätt för globalisternas knäungar att mjuka upp opinionen för ett NATO-inträde. Åtminstone ett offentligt NATO-inträde, eftersom vi indirekt redan... Hej, Özz-Nurcan. Ja. Vad tycker du om Carl Bildt? Jag tycker att han var bättre som moderat partiledare än han är som utrikesminister. Varför då? Han är sämst som utrikesminister, men han var jävligt bra som partiledare. Vet du om att Carl Bildt så inte har koll på att Sverige... Förlåt, att han inte har koll på att Ryssland har övergivit dollarn, petrodollarn, när de köper sin olja? Ja, det visste inte jag heller. Så att då är vi två där. Men anser du att han som utrikesminister kanske bör veta om en sån sak? Jag tycker han bör kunna väldigt mycket mer än han kan nu. Och det måste vi också... kunna ställa honom till svars för. Alltså, en sån grej borde han veta. Jag behöver inte veta det, men han behöver veta det. Det är hans jobb? Ja. Om jag säger att han inte anser att det här kommer få en betydelse för den svenska ekonomin, vad är din kommentar till det? Ja, jag vet ju inte heller vad det kommer innebära för den svenska ekonomin. Jag tror att vi i Sverige är nog jävligt bra på att... att få företag att växa, att vi blir bra land och så vidare. Så att, och vi har märkt det på något sätt att oavsett regering, oavsett om den är blå eller röd eller röd-grön röra eller blå-brun sörja eller vad det heter, så är vi i Sverige jävligt duktiga på att få tillväxt, ta hand om varandra och se efter varandra. Så vi är duktiga i Sverige på det. Någonting som, om vi fortsätter på Carl Bildt och kanske rör oss ut lite i Europa då. Om jag säger att den här spionskandalen som ägde rum i Europa där Obama avlyssnade de europeiska politikerna, har du hört talas om det? Ja, och det roliga här var ju att det jag tyckte var så, det roligaste var att när amerikanerna blev avlyssnade och när den amerikanske, jag tror att EU-representanten säger fuck EU. Det var Victoria Nuland, ja. Ja, och då, och när ryssarna går ut med det, då anklagar han ryssarna för att det här var dåligt av dem. Men vänta nu, du har Amerika, USA som säger fuck EU, alltså fuck dig, fuck alla andra europeiska fria stater. Och du går på Ryssland och du är övervakad av en annan makt och så vidare. Ja, jag tycker det är ganska signifikativt för omvärlden. Att istället då där säga så här, det är inte okej att avlyssna oss och det är inte okej av USA att säga så, fuck EU, liksom. Det är inte okej. Och när det här då skulle utredas och man skulle tillsätta folk som skulle ta reda på vad som egentligen hade hänt, då var det ju två länder som vände sig emot detta, bland annat Storbritannien och faktiskt då, hör och häpna, Carl Bildt själv. Ja, men Carl Bildt har gjort en hel del grejer ju. Han var ju också en av det enda EU-landet som vägrade skriva på föredraget om att inte sälja telekommunikationsutrustning till Syrien under brinnande krig. Alltså övervakningsutrustning till syrisk militär. Och de kallade det för the Ericsson Factor. Så han var ju den enda utrikesminister i hela EU som vägrade att skriva på. Så att han har gjort en hel del skumma saker. Och det är därför jag tycker att han är väldigt dålig utrikesminister. Att han inte förstår att det han gör har betydelse i ett större sammanhang. Och han var nog bättre som moderat partiledare än som svensk utrikesminister, tyvärr. Om du då var i Fredrik Reinfeldts skor och skulle vara chef över Carl Bildt, skulle du ge honom en åthutning nu för det här? Nej, men inte en åthutning. Han skulle aldrig ens bli kallad som utrikesminister. Det är bara i vårt land Sverige där vi har en utrikesminister med så täta band med olika skumma företag som Vostok Nafta och de här, och så Lundin Oil och så vidare. Alltså, vi kan aldrig fälla Carl Bildt för någonting om vi bara ser separat på olika saker. Men det finns en indiciekedja. Om man kollar alla indicier så borde det räcka för att fälla det då för länge sedan. Och det är, på något sätt så blir det jävligt konstigt att han fortfarande sitter kvar som utrikesminister. Visste du till exempel att Carl Bildt är inblandad i en grupp som avser att reglera och eventuellt också censurera internet? Ja, men det har ju kommit på tal. Alltså, jag tycker att bara att det finns NSA och FRA är ett sätt att censurera. Alltså, för 30 år sedan så förfasades vi över hur äckliga, vidriga kommunistländer övervakade sin befolkning och kollade deras liksom, brev och avlyssnade deras telefonsamtal. Så gör vår stat det nu. Alltså, vi ska akta oss för ledare, för organisationer som övervakar oss och som säljer till och med vår integritet till främmande makt. Så som vi gör då med FRA och så vidare, som till NSA och så vidare. Ja. Apropå främmande makt, tycker du att det är demokratiskt att Carl Bildt förekommer i sammanhang så som Bilderberggruppen? Jag har jättelite koll om Bilderberggruppen, men alltså det är ju... Alla organisationer får ju finnas, alla sammanhang får ju finnas på något sätt. Även om vi inte gillar det och så vidare. Och det är väldigt många ledare och världsledare som har tillkallats dit och är med där och så vidare. Jag tror att de tycker att de är jätteviktiga och de samarbetar och pratar med varandra och så vidare. Men ja, jag har för lite koll där, tyvärr. Men tycker du att det är demokratiskt att en folkvald politiker inte vill avslöja vad som för sig kommer inne på de här mötena? Och han har fått sin makt utav folket? Jag tycker att det är mer problematiskt som till exempel för något år sedan när Sveriges riksdag tog beslut att det som skedde 1915 i Turkiet, i nuvarande Turkiet, folkmordet på kristna folk, assyrier, armenier och syrianer och kalder, att det och grekiska ponter och så vidare. Och det var ett folkmord och Sveriges riksdag bestämde det. Då är det folket som bestämmer det. Men då går regeringen med Carl Bildt i spetsen och ber Turkiet om ursäkt. Det tycker jag är mer problematiskt. Nu talar vi om liv och död och då blir det aktuellt med bombningarna av Libyen där Sverige då bistod det här internationella militära komplexet med JAS-plan. Det är lite intressant. Skulle inte Sverige vara ett neutralt land? Sverige har aldrig varit neutralt. Aldrig? Aldrig. Varför inte det? Därför att de inte har varit det. Är det någon speciell fråga här i Almedalen tycker du som saknas på agendan? Ja, jag tycker väl egentligen att alla de här stora avgörande frågorna saknas. Alltså man pratar lite om skolor, man pratar om jobb. Men det är egentligen bara klyschor. Vi hörde Löfven igår säga att ja, vi ska skapa så här många jobb fram till, om det var nu, 2020. Men vad säger det egentligen? Vad säger det om Reinfeldt sitter och säger att ja, vi ska skapa 200 000 jobb nu de närmsta 4 åren, och så vet vi det att vi kommer ta emot 400 000 invandrare. Jag menar, då ligger vi fortfarande 200 000 jobb back. Det blir liksom bara, man sitter bara hela tiden och pratar fina tomma ord. Och det sker inget egentligen politiskt samtal här, utan det är väldigt mycket rosévin och det är väldigt mycket myspys. Och man ska bara liksom dra ut en massa floskler. Det är det jag får intrycket av här i Almedalen. Nej!